ben çok sevdim ölürcesine. Ah seni ben çok sevdim erkekçesine. Seni ben, ah seni ben. Seninle son defa konuşabilsem, seninle.